sitter i minnets lön och ser tillbaka du gamle. Nu har du en fredets stund, nu kan du dess under samla, det suser omkring i boltrande ring och nynnar en sång vill du höra, och nynnar en sång vill du höra. Den klinger med fjällslotts klang, du känner något melodi som mangen en gud den sang en kvällstund på Säterstien, fra fjäll och fra fjord i malande år. Den tegnar ett folkeligt spille, den tegnar ett folkeligt spille. Men vaden i kväll ger skin och tänder oss festens hjärta. Det går från ditt lyse sinn, det slår i det varma hjärta. Vi som står dig när, vi vet vad du är. I kärlighet, troskap och sannhet, i kärlighet, troskap och sannhet. Du sitter i minnets lön och ser tillbaka du gamle. I kvällens dämrande stund de svunna minner sig samla, gid kvällstundens fred för allt det du strävar.